ciężar. Tylko zginę ci kar. Już dobrze. Zawsze robi się przyjemnie, kiedy pomyślimy, że coś było nagrywane tu, przy Myśliwieckiej 357. A tak było właśnie z piosenką Kołysanka dla misiaków Martyny Jakubowicz. To pierwotnie piosenka z płyty I Ching. A przed Martyną Karolina Kozak i zespół Manam. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew. Taką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom. Jak przy wigilii. Jak przy wigilii. Muzyka.

nie sposób. Jest od siebie. Piosenki z zupełnie różnych okresów, ale coś się gdzieś tam nastrojowo łączyło. Grupa ONA przed momentem, wcześniej Kaja ze swojej pierwszej autorskiej płyty, chociaż to właściwie druga płyta, jaką nagrała, z płyty Kamień, za którą dostała mnóstwo nagród. No i hej, z krążka Błysk zabłyszczał nam też przez chwilę bardzo przyjemnie. Silence until the stars go dark. My companion with your cracked withered heart. The day's coming, I know that you're calling on me. Is coming, I know that you're calling on me. I don't want you to make me wait too long. It's time to get on the road. Half with colors, residues of my soul. Get on the road.

the current ship. Hold on tight and keep it real. Dream on. Oh, dream, yeah. Dobrzy znajomi ze wspólnych tras koncertowych, czyli zespoły Lion Shepherd i Riverside. Riverside w utworze tytułowym ze swojej najnowszej płyty Wasteland. Ona wciąż trwa.

blind, as you already know now. There ain't no changes in big boys' eyes. Cold hard, he loved money. In your world. like a shadow, I will fade away. Like a shadow, I will fade away. But I'll stay a friend. Pochodzą z Polski, ale na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych i tam tworzą zespół Lonely Sinners. Zresztą byli niedawno w Trójce i opowiadali o swojej muzyce, bo Trójka żąda debiutów. A wcześniej przed nimi Gypsy and the Acid Queen z pierwszej płyty, no i grupa IRL też z pierwszej płyty. I to było najstarsze nagranie wśród tych trzech. Żadnych szans, by z tobą być.

dziś.